अब्दुल रहमान ने हमें सुफयान से हदीस बयान की। उन्होंने अबू बकर बिन अबी जहम से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह तआला से सुना, वो कह रही थी, मेरे शोहर अबू अमर बिन हफ्स बिन मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु ने अय्याश बिन अबी रबिया रजी अल्लाह अन्हु को मेरे तलाक का पैगाम देकर भेजा और उसके साथ 5 साक खजूरें और 5 साक जो भी थे। मैंने कहा, क्या मेरे लिए सिर्फ यही खर्च है? क्या मैं तुम लोगों के घर में इतना नहीं गुजारूंगी? उसने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने कहा, मैंने अपने कपड़े समेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा, वो तुम्हें कितनी तलाकें दे चुके हैं? मैंने जवाब दिया, 3। आपने फरमाया, उसने सच कहा, तुम्हारे लिए खर्च नहीं है। अपने चाचाजाद अमर बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु के घर इद्दत गुजारो, वो नाबीना है, तुम उनके यहाँ अपना ओढ़ने का कपड़ा उतार सकोगी। जब तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए तो मुझे इत्तला देना। उन्होंने आकर कहा, मुझे कई लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा है, उनमें मुआविया और अबू जहम रजी अल्लाह अन्हुमा भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया तो फकीर और मफलूकुल हाल है, और रहे अबू जहम तो वो औरतों पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, या वो औरतों को मारते हैं, या इस तरह की कोई और बात कही। अलबत्ता तुम उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हुमा को कबूल कर लो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3713।